ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het vriespunt. Binnen zit Simone Wijnmans. Oeh, is het alweer 19 januari? Die goede voornemens verdwijnen nu ineens wel heel rap uit het zicht. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. In onze serie gesprekken met bewindslieden uit het demissionaire kabinet blikt Hugo de Jonge onder meer terug op zijn werkrelatie met premier Rutte. Unieke protesten in de Russische deelrepubliek Bashkortostan, nu daar een populaire activist is opgepakt. Wat zit daarachter? In de vorige eeuw waren ze bijna uitgestorven, maar mede dankzij Nederlandse vogelaars zijn ze weer vaak te zien. Ooievaars. Morgen begint de jaarlijkse wintertelling. Na discussie over de associatie met het koloniale verleden verruilde een Amsterdamse gemeentelijke commissie de Nootmuskaatstraat voor de Mierikswortelstraat. We duiken in de historische en culinaire achtergrond van deze smaakmakers. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 19 januari. Het zijn inderdaad wel cowboys die je langs ziet komen. Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad is helemaal klaar met de glazenwasmafia. Hij komt daarom met een vergunningsplicht. Het gaat over afpersing, het gaat over witwassen, het gaat over intimidatie en geweld. En dat willen wij in onze stad niet hebben. En deze glazenwasser kan erover meepraten. Dat ze elkaars bussen in elkaar in brand steken. Vechtpartijen, steekpartijen. De gezeemde ramen leveren veel geld op, maar waar dat blijft is vaak onduidelijk. Wij hebben ook een glazenwasser en je moet altijd contant betalen. Dus daar komt het op neer. Niet alleen Zaanstad heeft last van dit soort problemen, want de 1100 bedrijven die in de gemeente staan ingeschreven werken door het hele land. Elke inwoner van Nederland zou zich ook goed bewust moeten zijn van wie zijn glazen lapt. Weet ook of je hem echt kan vertrouwen of dat hij bezig is met verkeerde business. Er zijn meer details bekendgemaakt over het echtpaar dat dinsdag werd vermoord in Wijteveen. Er is sprake geweest van echt excessief geweld. Het vrouwelijk slachtoffer is doodgeschoten van korte afstand. En het mannelijk slachtoffer is op diverse manieren letsel toegebracht. Hij is beschoten, hij is ook gestoken en hij is meermalen geslagen met een hard voorwerp. En meerdere mensen zagen de moord gebeuren, zegt het Openbaar Ministerie. We moeten helaas vaststellen dat ook een van de minderjarige kinderen van de slachtoffers een deel van het geweld heeft waargenomen. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. De verdachte Richard K. zit voorlopig vast. De politie wist dat hij al een jaar ruzie had over het huis dat hij had verkocht aan de slachtoffers, maar dat het zo ontzettend uit de hand zou lopen met deze gruwelijke afloop, dat had niemand voorzien. Het houdt de gemoederen in het Drentse dorp veel bezig. Het gaat er alleen maar over. Voor beide families heel erg. Iedereen is wel van geschrokken. Ik vind het heel erg voor die mensen die dood zijn en voor die kinderen die achterbleven. Tientallen basisscholen hebben deze week de CITO-toets moeten afblazen. Super irritant. Ik bedoel, CITO-tijd is best spannend. En dan staan we helemaal klaar in de toetsstand en de een naar de ander kind kan niet inloggen en dan blazen we het af. Want het online toetssysteem werkte niet mee, tot ongenoegen van de kinderen. Ja, je wilt er eigenlijk zo snel mogelijk van af zijn. Ik was voor deze dag. Waarom? Want ik had zoveel gewerkt voor de CITO. De softwareleverancier baalt ervan en heeft excuses aangeboden. Lieve leerlingen in Nederland, sorry dat dit gisteren en eergisteren zo heeft moeten plaatsvinden. Voor de kinderen maakt het weinig uit, zij moeten de toetsen alsnog maken. We zouden vandaag klaar zijn en nu gaan we volgende week nog 3 dagen door. Dan naar de Amsterdamse grachten, waar een woonark onder een brug door moest. Iedere centimeter dat die woonark kan zakken, moet er 1000 liter ballast in. Maar na uren proberen was er nog steeds onvoldoende ballast en werd een ander plan bedacht. Nou, iedereen er bovenop. En aan de andere kant, ja, met zal op dak. En na flink wat stress bij de bewoonster... Ik weet het niet. Ik laat het los nu. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Uit zich onderdoor. Ja, acteur Alec Baldwin wordt alsnog aangeklaagd voor het doodschieten van een cameravrouw bij opname van de film Rust, een western. Correspondent Marieke de Vries in Washington. Goedenavond, Marieke. Goedenavond. Ja, dat schietincident was in 2021 met een wapen dat natuurlijk ongevaarlijk had moeten zijn. Het was dus een ongeluk. Waarom dan nu toch vervolging voor Baldwin? Ja, afgelopen april werd nog van vervolging afgezien, omdat de openbaar aanklager informatie had ontvangen dat er aanpassingen waren gedaan aan het wapen en dat het daardoor niet goed functioneerde. Maar een tweede onderzoek van het wapen door een onafhankelijk instituut, dat zou nu nieuw bewijs hebben opgeleverd. En dat bewijs is vandaag gepresenteerd aan een onderzoeksjury in Santa Fe. En die jury heeft besloten dat er voldoende grond is om een rechtszaak tegen Baldwin te beginnen wegens onopzettelijke doding, involuntary manslaughter. Ja, Baldwin heeft overigens zelf altijd volgehouden dat hij onschuldig is, dat hij weliswaar de hamer van het wapen naar achter had gehaald, maar nooit de trekker heeft overgehaald. En bovendien was hem verteld dat het wapen cold was, hè, dat er dus geen ammunitie in zat. Maar ja, dat bleek dus wel zo te zijn. Maar kan deze beroemde acteur daadwerkelijk in de cel belanden hiervoor? Ja, dat kan altijd als je wordt aangeklaagd. Maar volgens juridisch experts moet de aanklager dan wel met meer komen dan alleen dat wapen, want dat zou te weinig zijn. Vandaag zouden ook 2 getuigen gehoord zijn. 1 medewerker die op de set was toen dat fatale incident gebeurde, en een ander die de dag ervoor nog van de set was weggelopen, omdat hij de omstandigheden niet veilig genoeg vond op die set. Dus ja, wie weet dat daar nog meer uitgekomen is. Baldwin kan overigens 18 maanden cel krijgen als hij veroordeeld wordt. Hij was de laatste jaren natuurlijk ook bekend van zijn Trump-persiflages in een bekend comedyprogramma, Saturday Night Live. Hij was fel tegen het gebruik van vuurwapens. Wat maakt dit nieuws nou verder los in de Verenigde Staten? Ja, je zegt het al, hè? Baldwin is niet een acteur, maar ook een linksactivistisch boegbeeld. Dus dat ja, uitgerekend hem dit overkomt, is een soort koren op de molen van conservatief wapenliefhebbend Amerika, die hem nu laten langskomen in allerlei memes over guns don't kill people, Alec Baldwin does. En dat Baldwin meer mensen heeft omgelegd dan de bestormers van het Capitool bijvoorbeeld. Daar zie je allemaal filmpjes van. Maar ook op serieuze toon, hoor, gaan ze erop in dat het in hun ogen dus noodzakelijk is dat je van jongs af aan al leert met wapens om te gaan, omdat er anders ongelukken kunnen gebeuren. En ja, hun bewijs is dan Alec Baldwin. Dankjewel, Marieke de Vries in Washington. Kijken we naar de kranten van morgen, gelezen door Levi van Eck. Levi. Defensie is naarstig op zoek naar meer oefenplekken in Nederland, maar er is veel verzet tegen de plannen, lezen we in Trouw. Ondernemers, natuurorganisaties en sommige lokale overheden zijn bezorgd over de negatieve gevolgen voor de leefomgeving, kwetsbare natuur en het milieu. Want onder meer het aantal helikoptervluchten zal structureel toenemen. Grote delen van Zeeland zijn aangewezen als mogelijke locatie voor een nieuw laagvlieggebied. Maar zo'n gebied voor helikopters is onverenigbaar met het toerisme in de provincie, zegt statenlid Bertie Steur. Ontvoeringen zijn al jaren een lucratieve miljoenenbusiness in Nigeria, schrijft het Nederlands Dagblad. Wanhopige ouders proberen met crowdfunding het hoge losgeld te betalen, maar daar staat nu een celstraf van 15 jaar op. Met het verbod op het betalen van losgeld hopen politici in Nigeria dat de ontvoeringen op een gegeven moment stoppen. De krant haalt een voorbeeld aan van ouders van wie 6 dochters zijn ontvoerd. Vader en moeder wisten een succesvolle inzamelingsactie op touw te zetten, tot woede van de Nigeriaanse minister van Defensie. Want in plaats van dat de dochters werden vrijgelaten, vroegen de ontvoerders om nog meer geld. Bij de getroffen ouders heerst onbegrip. Politici zouden makkelijk praten omdat het niet hun eigen kinderen treft. Door bezuinigingen op de zorg sloten de afgelopen jaren veel GGZ-instellingen. Wat betekent het als plotseling je behandeling stopt? NRC sprak met een patiënt met een persoonlijkheidsstoornis bij wie dat gebeurde. Ze voelde zich eindelijk thuis in de instelling waar ze zat en het ging beter met haar. Tot het nieuws kwam dat de kliniek dicht moest. Mijn therapeut legde uit dat mijn behandeling ging stoppen en dat ze verder ook geen flauw idee had wat er ging gebeuren, zegt ze in de krant. Ze moest op zoek naar een nieuwe instelling. Die vond ze na 9 maanden. De sluiting vertraagde haar behandelproces met 1,5 jaar. Als je Tenerife fijn maalt, los je het klimaatprobleem op, kopt Trouw. Het klinkt als iets uit een stripboek. Als je de landmassa van het eiland Tenerife fijn maalt en gedurende 100 jaar over de oceaan uitstrooit, heb je het klimaatprobleem opgelost. Een vermalen Tenerife in zee zou ervoor zorgen dat alle CO2 die door mensen is uitgestoten wordt gecompenseerd, zegt hoogleraar zeegeologie Gert-Jan Reijgaard van de Universiteit Utrecht. Hoe werkt dat dan? Nou, zo'n 30% van de CO2 die we uitstoten wordt nu in zee opgeslagen, waardoor het de aarde niet opwarmt. De samenstelling van het zeewater, en dan met name hoe zuur het is, bepaalt hoeveel CO2 dat water kan opslaan. Met gemalen gesteente kan die zuurgraad kunstmatig omlaag worden gebracht en, is het idee, kan er meer CO2 worden opgeslagen. Het voorbeeld van Tenerife is uiteraard theoretisch, stelt de krant gerust. Niemand zal proberen om het Spaanse eiland met 1 miljoen inwoners te vermalen. Maar met het uitstrooien van gesteente in zee wordt wel steeds meer geëxperimenteerd. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Hooverphonic, heartbroken. In de Russische deelrepubliek Bashkortostan zijn vandaag weer mensen opgepakt die protesteerden tegen de veroordeling van een bekende lokale milieuactivist. Ook woensdag waren in de regio bij het Oeralgebergte al protesten en die mondden uit in massale rellen in de sneeuw met de politie. Wat is daar aan de hand? In de studio Gulnas Sibgatulina, universitair docent Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Ja, waarom gaan mensen daar nou de straat op? Ja, klopt. Al vandaag waren inderdaad mensen op straat in de hoofdstad van Baskartistan in Ufa. Het wordt geprotesteerd tegen de arrestatie en veroordeling van Fahil Alsinov, dat is 37-jarige activist uit Baskartistan. Hij wordt veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor het aanzetten van tot haat. Namelijk, het gebeurde al een tijdje geleden, 28 april vorig jaar. Toen heeft hij een toespraak gehouden bij een dorp waar wordt plannen gemaakt om goudwinning te starten. En toen, hij was inderdaad aan het klagen dat zulke goudwinningen veel milieuschade brengen en eigenlijk niks voor de lokale bevolking geven. En in dat gesprek heeft hij een woord karagalk, wat in Baskeers donker volk betekent. Mm-hmm. Dus eigenlijk vertaald als een gewone volk. Alleen dus de rechter zag als een racistische uitspraak. De Russische rechter? Of de Russisch georiënteerde dus, rechter? Precies, ja. Precies. En omdat vaak bijvoorbeeld in Rusland er zijn mensen uit zuidelijke regio's, dus Caucasus, of mensen die uit Centraal-Azië komen, die inderdaad in de door wat rechtse Russische activisten wordt inderdaad als zwart benoemd. Dus het gaat niet zozeer over huidskleur, maar meer oogkleur en haarkleur. Dus daarom wordt ook die Baskirse uitdrukking meteen vertaald als iets racistisch. Terwijl heel veel mensen zeggen dat het eigenlijk niet de bedoeling was. En hij komt dus echt op voor de eigen taal en cultuur ook van deze mensen in deze deelrepubliek. Klopt. Dus Fahil Alsinov inderdaad is actief al van 2008. Maar hij werd bekend vooral in 2020. Toen waren al ook grote protesten en rellen in Baskortostan in verdediging van een regio waar zoutwinning moest starten. Mm-hmm. En toen hij was inderdaad een leider van een groot protest om dat toch die gebied te beschermen. Maar inderdaad, in zijn verleden, hij was niet alleen met eco-activisme bezig, maar ook inderdaad ageerde voor die Baskirse taal en Baskirse bijvoorbeeld opleidingen. Omdat dat is etnisch republiek in Rusland, waar 30% van de bevolking is etnisch minderheid. Mm-hmm. Die andere taal spreekt en inderdaad eigen cultuur heeft en probeert die cultuur en de taal te beschermen. En hij heeft dus een grote achterban. Lijkt, inderdaad. Dus dat was ook een beetje onverwacht. Omdat deze protesten zijn eigenlijk grote protesten sinds afgelopen jaar, of misschien zelfs anderhalf jaar. Omdat sinds begin van de grootschalige invasie in Rusland zulke publiekelijke protesten zijn bijna onmogelijk geworden. Omdat mensen lopen risico om grote celstraffen te krijgen. Dus het is best risicovol. En ineens, inderdaad, dus Fahil Alsinov was al in oktober gearresteerd. En in januari was dus een hoorzitting. En kwamen inderdaad duizenden mensen op straat om voor hem te pleiten, om hem vrij te laten. Nou haalt Poetin relatief veel recruten voor die oorlog in Oekraïne uit etnische republieken zoals Baskortostan. Heeft dat protest ook hiermee te maken? Natuurlijk, de emotie van de oorlog en vermoeidheid van de oorlog speelt ook een rol. En klopt, Baskortostan, zoals andere etnisch minderheidsrepublieken, heeft ook veel jonge mannen ingeleverd. Omdat vaak gebeurde dat juist de republieken die economisch wat moeilijker hebben, of waar juist veel mannen een baan, een werk zoeken, zij hebben zich of vrijwillig aangemeld om inderdaad inkomsten te blijven hebben, of tijdens mobilisatie in 2022 waren ze daar massaal opgepakt. Mm-hmm. Dus klopt, emotie, die sentiment speelt daar ook. Alleen, het is ook belangrijk om te weten dat het niet alleen om de oorlog gaat. In dit geval, dit ging juist over inderdaad grondstoffen die Baskortostan rijk mee is. Maar die worden gewind, waardoor de winst blijft niet in de republiek, maar gaat in de hand van de elite of van Moskou wordt gezien. En mensen protesteren daartegen. Wat is het echt een arme provincie, terwijl ze dus heel rijk zijn aan grondstoffen? En dat is het geval met inderdaad meerdere republieken in Rusland. Dat zij best rijk zijn aan grondstoffen. Alleen op het economisch systeem wordt het zo verdeeld dat geld blijft bijna niet in de handen van de republiek. Of komt niet tot de handen van gewone mensen. En juist blijft ergens anders. En mensen natuurlijk protesteren tegen, omdat er komt veel ecologische schade mee. En zij zijn juist de slachtoffers van. Want hoe bijzonder is het eigenlijk dat mensen daar de straat op gaan? Want protesteren is niet zonder gevaar. Weten we natuurlijk sinds de oorlog in Oekraïne wat er met mensen is gebeurd die zich toch hebben uitgesproken. Klopt. Dat inderdaad wat we nu zien is best bijzonder. Omdat één, de risico's die mensen lopen om inderdaad strafblad te krijgen zijn nog steeds groot. Mm-hmm. Omdat die protesten waren niet gesanctioneerd. Namelijk mensen kwamen gewoon om dat te protesteren. En toen Fayel al-Sinne was toch veroordeeld tot 4 jaar. Kwamen dan de rellen. Inderdaad met de politie. En ze waren met de snow. Ik zag heel veel sneeuwballen die werden gebruikt in video's. Inderdaad. Ja. Dus dat is één. En twee, wat ook veel mensen opvallend vonden, dat er is best koud nu in Bashkortostan. Dus het is bijna min 20, 25. En toch, duizenden mensen kwamen ondanks de kou. Mm-hmm. En ondanks dat die hoorzitting heeft in een best kleine stad in Bashkortostan gevonden. Dat is ook niet de hoofdstad. Maar toch mensen van het dorp zelf, maar ook veel mensen van buiten kwamen er met de auto's om toch Fayel al-Sinne te steunen. En dat is wel bijzonder. En is er nog kans, denkt u, dat die protesten tot vrijlating van al-Sinne leiden? Dat weten we natuurlijk niet, hoe deze protesten verder zouden gaan. Alleen van als we inderdaad van precedenten kijken, het is bijna nooit dat nadat al een straf wordt gelegd, dat er dan daarna kan gedraaid worden. Dus helaas, het zal waarschijnlijk moeilijk zijn om hem vrij te krijgen. Ja, dit zijn dus bijzondere protesten. We zien zelden, we zeiden het al, dit soort protesten in Rusland. Zou het ook nog kunnen dat het vuurtje overslaat naar andere etnische deelrepublieken? Ziet u dat gebeuren? Ik kijk vooral inderdaad hoe wordt daarover bericht op dit moment. En wat we zien dat in Rusland zelf en in Bashkortostan zelf was internet plat die afgelopen dagen. Dus heel veel mensen konden ook geen nieuws krijgen. Plat gelegd waarschijnlijk. Precies. Ja. In de republiek die naast Bashkortostan ligt, dus Tatarstan, daar was wel iets over gezegd, maar alleen ook in de heel brede woorden en namelijk ook over lokale context. Dus ik zie dat niet als inderdaad oproep tot iets groots, omdat het wordt altijd afgebaken als oh, dat gaat om over die zaken die daar lokaal spelen. En niet zozeer iets wat ook andere mensen in andere republieken betreft. Dus we weten inderdaad nog steeds niet wat de gevolgen zullen zijn. Alleen op dit moment is het wel moeilijk om voor te stellen dat het een grote solidariteit zal creëren in het hele land. Dank Gulnaz Sipgatulina. We gaan het hebben over de situatie in eigen land. Hugo de Jonge blikt terug op zijn ministerschap in onze serie over het kabinet Rutte 4. Van coronaminister werd hij woonminister. En binnenlandse zaken doet hij er sinds een aantal maanden ook nog bij. Politiek verslaggever Lars Geers sprak met de Rotterdammer. Heeft u er al over nagedacht of u uzelf gaat benoemen tot burgemeester van Rotterdam? U bent minister van Binnenlandse Zaken. U zou het voor elkaar kunnen krijgen, denk ik. Nee. Zo werkt het niet. Kijk, het is geen geheim dat ik zielsveel hou van die stad. Maar wat wel geheim is hoe die procedure gaat. En dat is echt ook aan de raadsleden van Rotterdam. Dat is een vertrouwelijke procedure en zo moet het ook zijn. Dus ik ga daar helemaal niets over zeggen. We gaan terugkijken op uw periode als minister in het huidige kabinet. Het huidige demissionaire kabinet. Kunt u nog terughalen met wat voor gevoel u aan de baan begon? Ja, zeker. Zeker. Ja, ik kwam natuurlijk net uit die coronacrisis. Sterker nog, we waren echt nog heel erg bezig midden in, ik denk zelfs de allerlaatste lockdown toen. Ja. Toen het nieuwe kabinet op de planken stond. En ik gevraagd was om minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening te worden. Ik had ook best graag nog die volksgezondheidsportefeuille verder gebracht. Omdat door die coronacrisis was ik er onvoldoende aan toegekomen om de zorg ook echt klaar te maken voor de toekomst. We gaan een geweldige demografische ontwikkeling door. Met een enorme vergrijzing ook. En dat betekent echt iets voor de manier waarop we onze zorg organiseren. En ik had daar heel veel meer stappen op willen zetten dan mogelijk is gebleken door die coronacrisis. Maar volkshuisvesting, dat was natuurlijk ook prachtig om te doen. Toch kan ik me wel voorstellen dat het even kostte om dat schitterend te vinden. Ja, en ik weet ook nog hoe ik dat... Eigenlijk anders. Ik vond die opdracht heel erg mooi. Maar ik hield natuurlijk ook nog heel erg van het departement waar ik vandaan kwam. En wat ik heb gedaan is gewoon eigenlijk in no time... de hele aanpak van wat we wilden gaan doen... in no time heb ik die met onze mensen op het departement op papier gezet. Kijk, er was geen departement. De historische fout is gemaakt ruim 10 jaar geleden om het hele departement af te schaffen. Dus ze moesten iets nieuws bouwen? Dus inderdaad, iets nieuws bouwen. En nou, we hebben in no time hebben het departement heropgericht, maar dan binnen BZK. En dat hebben we echt in no time gedaan. Dus ik heb het een beetje verwerkt, zou je kunnen zeggen, door gewoon helemaal binnenstebuiten te werken. Had u de energie ervoor om het te doen? Ja. Want Sigrid Kaag, die zei, we begonnen eigenlijk uitgeput aan dit kabinet, al was het alleen al vanwege die ontzettend lange formatie. Ja, weet je, kijk, tweede kabinetten van eenzelfde signatuur, van eenzelfde samenstelling, hebben nooit een heel gelukkig leven als je de achterliggende, nou, ik denk wel 20, 30, 40 jaar misschien wel bekijkt. En tegelijkertijd denk ik, ja, kijk, niet alles is gelukt, maar dit is wel een kabinet geweest, vind ik, dat in staat is geweest, de durf heeft gehad, de verantwoordelijkheid heeft gevoeld om alle grote bewegingen die gemaakt moesten worden ook daadwerkelijk ter hand te nemen. Als het gaat over het betere balans brengen van de natuur en de landbouw, als het gaat over daadwerkelijk ambitieus klimaatbeleid voeren onderweg naar 2050. Als het gaat over het hernemen van de regie op de ruimte, in mijn portefeuille bijvoorbeeld. Dus ja, we hebben eigenlijk weer gedaan wat een kabinet ook moet doen. En dat is toch de koplampen iets hoger afstellen en met oog op een volgende generatie nu de beslissingen nemen die nodig zijn. En kijk, het is een kabinet waar, laten we zeggen, niet in alle kringen even liefdevol over wordt gesproken. Nee. En er valt natuurlijk op ons werk ook heel veel af te dingen. Daar wil ik helemaal niet aan afdoen. Maar ik denk wel dat je dat over het kabinet kunt zeggen. We hebben het fundament gelegd waarop ook volgende kabinetten weer voort kunnen bouwen. Twee hele grote onderwerpen die ik even langs wil gaan, waar u ook bij betrokken was. Allereerst stikstof. Dat hing boven dit kabinet, ik zou bijna zeggen, als een zwaard van Damocles bij alles wat u wilde doen. Heeft u dat ook zo ervaren? Ja, hiervoor geldt nou echt. Van hadden we daar maar 20 jaar geleden mee begonnen. En waar de meningen ook enorm over verschilden. Zo bleek in de zomer van 2022, toen uw toenmalige partijleider, Wopke Hoekstra, in het AD eigenlijk aankondigde dat hij van het regeerakkoord van wijzigingspuntje had. Eigenlijk zou je nog eens dat interview terug moeten lezen, heb ik later gedacht. Want wat zei hij daar nou? Hij zei, en dat is ook terecht in ons werk, hij zei, 2030 is voor ons niet heilig. Nou, data zijn in ons werk natuurlijk nooit heilig. Omdat dat wel uitgaat van een al te grote maakbaarheid. Daar is op een geweldig bozige manier op gereageerd. Op een nogal Haagse manier, zou je kunnen zeggen, op gereageerd. En inmiddels zegt iedereen... Als ik vragen mag? Nou, door iedereen. En inmiddels zegt echt iedereen, 2030 is voor ons niet heilig. Ja, maar komt dat ook niet omdat uiteindelijk de discussie zo lang heeft voortgesleept dat je het toch niet gaat halen? Nee, dat komt omdat het CDA die discussie heeft is begonnen. Het CDA heeft, denk ik, terecht die discussie begonnen. Ik denk dat in ons werk data nooit heilig zijn. Het gaat over het doel wat je nastreeft. En het doel is een veel betere balans tussen de natuur en de landbouw. En dat doel, daar heeft het CDA nooit aan getornd. Ik denk dat we daar met elkaar in Den Haag veel te laat mee zijn begonnen om daar echte stappen op te zetten die noodzakelijk zijn. Maar dat doel, een betere balans tussen natuur en landbouw, daaraan heeft het CDA nooit getornd. Is er een moment geweest dat u dacht, wacht even, hier komen we niet uit? Nee, niet op dit thema. Nee, nee, want er is namelijk wel een moment geweest dat anderen dachten, dit kabinet is geklapt, nu. Nee, niet op dit punt. Dus kijk, dat zullen anderen misschien hebben gedacht, maar ik heb dat helemaal nooit gedacht op dit punt. Nee, het onderwerp, dat heb ik altijd ook gezegd, het is niet stikstof. Daar gaan we gewoon uitkomen. Het onderwerp is migratie. Het onderwerp is migratie. Dat is eigenlijk vanaf begin af aan is dat het verreweg het meest ingewikkelde begin onderwerp. Begin af aan, eigenlijk al vanaf het moment in de formatie. Ja. Het moment dat het kabinet aantrad. Ja. Toen wist u al, hier moeten we mee dealen. Nou ja. En of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Is nog maar de vraag, inderdaad. En dat heeft alles te maken met die enorme bevolkingsgroei. Ik heb daar vaker op gewezen natuurlijk. Die enorme bevolkingsgroei die we doormaken, die veel harder gaat dan we hebben kunnen. En die demografische ontwikkeling, die in potentie zo disruptief is, zou je kunnen zeggen, zo ontwrichtend is, die demografische ontwikkeling, daar zijn we met elkaar, we in Politiek Den Haag, met elkaar veel te lang omheen gelopen. Daar is het politieke midden, zou je kunnen zeggen, veel te lang omheen gelopen. Dus de noodzaak om er echt wat mee te doen, de noodzaak om er echt wat aan te doen, die was ongelooflijk groot. Maar de bereidheid was zeer gering. De bereidheid was zeer gering, zegt u. Ja. Bij de partijen ook, bij de vier coalitiepartijen en... Bij een deel van de vier coalitiepartijen was die bereidheid heel erg gering. Maar u bedoelt D66 en de ChristenUnie? Ja, en hierover is het kabinet gevallen, omdat we niet in staat bleken. En dat blijf ik tot op de dag van vandaag, blijf ik dat ja, onnodig vinden eigenlijk. En misschien ook wel onverantwoord. Omdat we niet in staat waren om met elkaar een maatregelenpakket samen te stellen. Dat daadwerkelijk zou leiden tot het afremmen van die groei. En onnodig zeg ik omdat ik vond dat het onze taak was in die treffenzaal om daar wel uit te komen met elkaar. En dat had ook echt gekund. Daar ben ik heilig van overtuigd. Wat was bij u dan het moment dat u dacht, wacht even, het kan dus niet? Nou, pas heel laat in die allerlaatste week. Ik wist wel dat het heel moeilijk zou worden, maar pas in die laatste week dacht ik, nee, ja. En wat was dan het moment dat u dacht, wacht even? Nou, eigenlijk, ik ben tot het laatst ben ik met Rob Jetten bezig geweest, ja, om toch nog een compromis op tafel te leggen, waarvan ik toen echt vond, ik heb dat wel eens eerder toegelicht in een uitzending bij Op1, waarvan ik toen echt vond, ja, dit zou de ChristenUnie ook mee moeten kunnen maken. Mm-hmm. En ook toen de ChristenUnie dat niet kon meemaken, vond ik, ja, dat de VVD had moeten zeggen, ja, nou ja, als we kijken welke stap we allemaal wel kunnen zetten, hè, stappen die we moeten zetten, die we dan wel kunnen zetten, dan is dit voor ons op dit moment gewoon voldoende. Maar goed, dat is allemaal niet zo geweest. En het kabinet is gevallen. En was u teleurgesteld? Ja, heel erg. Omdat, en was u ook teleurgesteld in premier Rutte? Nou, nee, ik ga dat allemaal niet op personen. Dat heeft geen zin, dat wil ik niet. Nee, maar ik kan me zo voorstellen, u heeft in de coronaperiode, toen u minister van Volksgezondheid, ja, was, heel nauw opgetrokken met de premier. U zat bij wijze van spreken samen in de loopgraven. Want ja, hè, de natie was niet al te vriendelijk voor u en dit kabinet in die periode. Je bouwt een band op. Zeker. Dan zit je met z'n tweeën op zo'n moeilijk onderwerp. Terwijl je met een kabinet zit, zoals u nou zegt, dat na een lange tijd grote opgaven aanpakt. En dat je aan de andere kant van de tafel iemand ziet die zegt, ja, maar ik wil daar niet een persoonlijk verwijt of zo van maken. Dat heeft helemaal geen zin. En zo, weet je, dat doet geen recht aan de waardering ook die ik heb voor alle collega's, ook in dat kabinet. Ik wil het toch iets abstraheren en gewoon, mijn teleurstelling gaat over het feit dat wij daar als vier middenpartijen niet uitkwamen. Ja, dus onze taak is om Treffenzaal om er wel uit te komen. Dat is het. Nee, maar goed, u legde uit dat D66 bereid was om daar heel ver in te gaan. Dat er een pakket lag waar ook de ChristenUnie, nou ja, op een laatste punt wellicht niet, maar voor een groot gedeelte heel ver bereid was om te gaan. Maar er was één partij, ja, maar die daar vervolgens niet. Kijk, aan, wat ik daar eerder over heb gezegd, en laat ik het daar gewoon bij houden. Wat ik er eerder over heb gezegd is, er lag een compromis op tafel waarvan ik dacht, daar moet ook de ChristenUnie mee uit de voeten kunnen. En ook toen dat niet het geval was, toen had, denk ik, de VVD echt moeten zeggen, nou ja, maar kijk eens wat we allemaal wel kunnen zetten. En natuurlijk, we hadden liefst 10 stappen vooruit gezet. Maar voor nu, 5, 6, 7 stappen vooruit is voor nu ook goed. En dan doen we die andere stappen doen we later. Want, kijk, een kabinet laten vallen, dat is het punt. Dat, kijk, een kabinet dat gevallen is, kan de migratiecrisis ook niet oplossen. En een kabinet dat valt, loopt het risico op tal van terreinen in stilstand water terecht te komen. Daar, ja, waar eigenlijk juist hele grote stappen gezet moeten worden. En dat risico is te groot voor Nederland. De opgaven zijn te groot. En daarom vond ik het onnodig en ik vond het ook onverantwoord. Maar goed, weet je, het is gelopen zoals het is gelopen. En wat betekende voor u veel? U moest, ja, stoppen met uw opgave eigenlijk. Tenminste. Nou ja, dus juist zo probeer, ja, ik eigenlijk ook mijn werk te doen. Ik heb heel goed geluisterd naar de Tweede Kamer. En geen van de onderwerpen in mijn portefeuille is controversieel verklaard. Het kabinet is wel demissionair, maar u niet. Nou, nee, zo wil ik het niet zeggen. Ik zie dat namelijk sowieso zijn er vrij weinig onderwerpen, ook van de collega's, zijn controversieel verklaard. En ik zat vandaag naast Robert Dijkgraaf. Robert Dijkgraaf is natuurkundige. En ik zei, we hadden het over dat we, gegeven die demissionaire fase, toch echt nog wel een aantal stappen aan het zetten zijn. En ik vroeg aan hem, als natuurkundige, ken je nou één andere natuurkundige wetmatigheid eigenlijk, waarbij als je het langer bent, je het misschien wel steeds minder wordt. Nou, hoe langer je demissionair bent, hoe minder je het eigenlijk wordt. Omdat Nederland niet wacht en de problemen van mensen niet kunnen wachten ook om daar toch een oplossing voor te creëren. Mag ik de conclusie trekken dat, want u zegt het al, of een aantal keren, dat een aantal problemen die dit kabinet heeft aangepakt veel te lang op zich hebben laten wachten. Ja. En dat dit kabinet dan eindelijk, bij wijze van spreken, door omstandigheden gedwongen werd om er iets aan te doen. Dat dit dan ook een kabinet is van de gemiste kans om dat door te trekken en op te lossen? Om af te maken wat we begonnen zijn, ja. Ja, dus we hebben gewoon te kort de tijd gehad eigenlijk om waar te maken waartoe we op aarde waren. En dat is, Ja, dat is doodzonde. Natuurlijk is dat doodzonde. Het had zoveel beter geweest als we gewoon door hadden kunnen gaan. Jazeker. Dank u wel. Dank. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort you when I'm there. Amy Winehouse, Stronger Than Me. In de jaren 80 was de ooievaar zo goed als uitgestorven, maar de iconische trekvogel met de lange poten en de rode bek is mede dankzij een speciaal fokprogramma helemaal terug op het Nederlandse nest. En daarmee een symbool van de veerkracht van de natuur. Om de populatie in beeld te krijgen, organiseert de Stichting Stork vanaf morgen de wintertelling. En wie dan vast ook meetelt, is natuur- en vogelschrijver Kester Freriks. Hij is groot bewonderaar van de trekvogel en schrijver van het boek De Ooievaar. Welkom, meneer Freriks. Nou, deze week alleen al werden in Tilburg ruim 100 ooievaars gesignaleerd. Hoe kan het nou dat een vogel die hier in de jaren 80 niet meer voorkwam het nu toch zo goed weer doet? Ja, die herintroductie heeft de vogel echt wieken gegeven, zal ik maar zeggen. En die heeft hem enorm gestimuleerd om hier in het wild te gaan broeden. En dat is heel succesvol gebleken. Er waren iets van 14 van die fokstations of buitenstations over heel Nederland verspreid. Met name Friesland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Brabant een paar, Drenthe, Overijssel. En ja, daar zijn al die jongen uit voortgekomen. En die kunnen zich uitstekend handhaven en komen hier ook weer broeden. Dus ja, dat is een soort vliegende vaart gegaan. En dat is afgekeken van een Zwitser, begreep ik, hè? Ja, er was een Zwitserse turnleraar, ook Olympisch turnkampioen uit Altrooi, ligt bij de Bodensee. En die miste heel erg de ooievaars van zijn jeugd. Dus ook in Zwitserland liepen ze in de jaren 60 en 70 verschrikkelijk terug. Bijna fataal, geen enkele ooievaar meer te vinden. En die bedacht toen, ik kan ze misschien herintroduceren. Dus in gevangenschap jongen laten krijgen. En die jongen dan ook weer jongen laten krijgen in gevangenschap. En de tweede of derde generatie liet hij dan vrij. En die bleven uiteindelijk toch weer in de buurt van de Bodensee, dus bij de ouderlijke nesten. En daar zijn ze succesvol, hebben ze zich voortgeplant. En die ooievaars, gecombineerd met ooievaars uit Marokko, die hebben ze met vliegtuigen van Air France gevlogen, terwijl die vogel zelf uitstekend kan vliegen. Dat is wel een mooie vorm van ironie. Er zijn ook prachtige foto's van. Dan zie je daar een vliegtuig staan. En op het startbaan staan allemaal van die kratten met die ooievaars met hun grote snavels die uit die kratten steken. En die zijn in Nederland bij verschillende ooievaarsstations ondergebracht. Op initiatief van Vogelbescherming Nederland toentertijd. En die jongen hebben zich ook kunnen voortplanten. En die zijn ook weer teruggekomen naar de trek, naar een tijd in de winter in Afrika te zijn of Spanje. In Nederland hebben ze zich voortgeplant. Maar waardoor ging het in de tijd ooit zo mis met die ooievaar? Oh, dat was de oorzaak van de chemicaliën van de beruchte DDT. Die heeft echt alle weidevogels kapot gemaakt. Alle eierschalen van de vogels gingen kapot. Er was een gruwelijke, hele felle gifsoort die dus echt over het land gesproeid werd. Mm. Toen heeft Rachel Carson dat beroemde boek geschreven, Silent Spring, Stille Lente, in de jaren 60. Dus dat was de oorzaak eigenlijk, gewoon landbouwgif. En is er eigenlijk een verschil tussen de ooievaars uit die trekstations en zeg maar de wilde ooievaar? Ja, dat wordt vaak gezegd, maar vergeet niet, die ooievaars trekstationvogels of die buitenstations zoals ze nu heet, dat is al bijna 50 jaar geleden. Dus uiteindelijk zijn al die ooievaars wel wild geworden, maar aanvankelijk, en dat is wel waar, aanvankelijk waren die ooievaars uit de trekstations, dacht men, waren minder geneigd om te gaan trekken. Dus in Nederland bijvoorbeeld, als we over Nederland hebben, in Nederland te overwinteren. Maar nu zijn die vogels ook met andere populaties zich vermengd. Wilde populaties uit Polen of uit Duitsland. Dus dat onderscheid is eigenlijk min of meer aan het wegvallen. Kun je de ooievaar nou echt een Nederlandse trekvogel noemen? Omdat hij zo ingebed is in onze cultuur eigenlijk ook. Ja, hij is ongelooflijk cultureel bepaald, deze vogel. Hij is natuurlijk, kijk, het is een van de meest zichtbare vogels die we kennen. Hij broedt bij boerderijen op die palen. Hij broedt op daken, op raadhuizen, op kerken. Hij broedt in de steden, boerden die vroeger ook. Nou, in Amsterdam zit hij in het Vondelpark. Dus iedereen kan die ooievaar gewoon de hele dag goed waarnemen. Dus ja, dan is het logisch dat hij natuurlijk heel erg onderdeel gaat uitmaken van onze literatuur en cultuur. Denk maar aan de Fabeltjeskrant, Juffrouw Ooievaar. Of Pluk van de Pettenflat, waar ook een ooievaar in zit, van Arne M. G. Schmid. De Krullenvaar. De Krullenvaar, ja, die is ontzettend leuk. Dat is ook de laatste ooievaar die nog leeft. En die overleeft dan dat hij in een museum opgezet zou worden. Ja. Maar goed, en natuurlijk het idee dat hij de geluksbrenger is en kinderbrenger. Dat is natuurlijk het symbool van de ooievaar. Hoe is dat concept ooit ontstaan? Ja, dat de ooievaar babytjes kon brengen en op kaartjes inderdaad wordt afgedrukt. Ja, dat is leuk, hè? En zo'n luier of zo, of in de snavel. Ja, dat is eigenlijk uiteindelijk ontstaan in Denemarken. Daar zaten vroeger en nu ook weer gelukkig heel veel ooievaars. Enorm veel literatuur over verschenen. En daaruit hebben kunnen destilleren, uit een soort voetnootje wat ik net kon vertalen met een Deens woordenboek of internet erbij, dat in Denemarken was in de 19e eeuw heel gewoon of gebruikelijk voor de plattelands jongelui, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, om in juni, 21 juni te trouwen, de kortste nacht. Langste dag, kortste nacht. Nou ja, dan krijg je, als alles goed gaat, zo'n beetje 9 maanden later, in de maand april, mei, komen de kinderen. Dus de terugkeer van de ooievaars uit hun overwinteringsplekken in Denemarken of naar de hand in Nederland en de lente, ja, en het geboorte van kinderen, dat werd op een gegeven moment toch een soort cultureel erfgoed. En daardoor is die ooievaar dat symbool geworden. Wat fascineert u zo aan deze Nederlandse, deels Nederlandse trekvogel? Nou ja, u zegt het al, trekvogel. Hij is ook een broedvogel die wegtrekt, maar nu blijft ze dus steeds meer in de winter ook. Wat mij fascineert is, ik vind het een prachtige, mooie vogel. Het is dat wit en dat zwart en dan die rode snavel en poten. Ja, dat valt enorm op in het weiland. Hij beweegt zich heel statig. Hij loopt heel rustig zo bedaard door dat weiland. Het is een prachtige vlieger. Als je hem ziet zweven boven de velden of boven de akkers en de weilanden, of op het nest in het huisje wat we hebben in Friesland. Ja, dat is een prachtig gezicht. En natuurlijk dat geklepper. Ja. Het is de enige vogel die zo luidruchtig kleppert. En je kunt ook de balt, de paring, het opgroeien van een jongen. Je kunt alles gewoon vanuit je huisje, kan ik het vanuit mijn huisje bekijken, hoe die zich handhaaft en hoe die jongen hun vliegoefeningen maken. Maar het is dus vooral een zwever. Ja, hoe verloopt dat tijdens de trek? Ja, dat is heel interessant. Als de vogel constant zou moeten vliegen, zou hij 10 keer zoveel spieren moeten hebben als hij nu heeft. Dus dat is ondenkbaar. Dan zou hij echt naar beneden vallen. Het is een zwever. Dus hij vliegt met onhandige bewegingen vliegt hij een beetje op. Of hij rent een beetje en hij krijgt dan als het ware een lift door de luchtweerstand en vliegt de hoogte in. En zoekt al rondvliegend en cirkelend, zoekt hij de thermiek op, dus de opstijgende warme lucht van de zon. En daarop kan hij eindeloos zweven. En hoe hoger, hoe minder weerstand hij heeft. En hoe makkelijker die kan zweven. Dus hij vliegt eigenlijk zo weinig mogelijk. Hij is heel economisch in zijn vliegbewegingen. Morgen gaat er dus geteld worden, of het komend weekend. Wanneer heeft u uw laatste ooievaar gezien? Ik was gisteren bij het huis in Friesland en daar zaten ze op het nest. En ik heb ze ook in de weilanden gezien. Dus steeds meer zijn er ooievaars, nu een kleine 900, kleine 1000 vorige teljaren, die in Nederland overwinteren. Nou, veel succes met tellen dit weekend. Kester Frerichs. Dank u wel. We gaan van de ooievaar gaan we naar een andere smaakmaker op een heel ander niveau. De Nootmuskaatstraat die in Amsterdam zou komen, komt er toch niet. De gemeente vreest een te grote associatie met het koloniale verleden. En daarom is gekozen voor de Mierikswortelstraat. Culinair journalist Onno Klein, goedenavond. Goedenavond. Wat is uw associatie met de Mierikswortel? Associatie. Oh, als u die al heeft. Ja, die heb ik zeker. Maar om daar nou meteen mee in huis te vallen. De wat oudere luisteraars kennen misschien de naam John Holmes. Als een pornoacteur. En die had iets, dat is mijn eerste associatie als je aan een verse mierikswortel denkt. Het ding ziet eruit als een kloeke dildo. Een kloeke dildo? Ja. En scherp. De smaak. Maar zolang je er niks mee doet, heeft hij geen smaak. Je moet hem kapot maken om smaak te geven. En dat is net als met mosterd. Hij is verwant aan mosterd. Hij heeft eenzelfde effect. Het is een als je de cellen kapot maakt door fijn wrijven of raspen of zo, dan gaan enzymen aan het werk en die komen op dat moment bij stoffen die, waar ze normaal niet bij zou kunnen komen. En dan ontstaan er irriterende stoffen. En het rare is, wij vinden dat lekker. Mensen vinden het fijn om zichzelf te treiteren. Daarvoor dit is met sambal. Ja, sambal, chilipeper, zwarte peper. We hebben allerlei stoffen, mosterd. En mierikswortel, die hoort daar ook bij. Het is een bektreiteraartje. En dat vinden we fijn. En waar komt de mierikswortel oorspronkelijk vandaan? West-Azië. Zoiets als het huidige Turkije, die hoek of om de Zwarte Zee heen. De Balkan, daar komt hij in het wild voor. En trouwens, tegenwoordig komt hij ook hier in het wild voor, want hij is allang verwilderd. Hij groeit makkelijk. En als je hem eenmaal in de tuin hebt, is een mooie plant, dan kost het moeite om weer weg te krijgen. Het is een beetje een woekeraar? Of het is wel een beetje een woekeraar. En toch nog even terug naar de Nootmuskaat. Dat besluit om voor die nieuwe woonwijken af te zien van die Nootmuskaatstraat is toch opvallend te noemen. Reden de associaties die de naam kan oproepen met ons koloniale verleden. Welke rol speelt Nootmuskaat daarin, in die geschiedenis? Nootmuskaat is een van de specerijen die al in, zelfs al bij de Romeinen, maar vooral in de latere middeleeuwen, heel erg populair waren bij de rijken. Je kon daar, omdat het zo duur was, heel goed mee laten zien dat je rijk was. Verder paste het in de gezondheidsopvattingen van die tijd dat specerijen die maakten, wat gezondheid betreft, recht wat krom was. Er waren allerlei gevaarlijke voedingswaren en door er nou specerijen aan toe te voegen, dan maakte je dat weer gezond. En dat zoals? Heel veel dingen die dat wordt een temperamentenleer. Eten werd verdeeld in stoffen die koud, nat waren of droog en heet. En er waren te veel voedingswaren die koud en nat waren. En door daar nou specerijen aan toe te voegen, of mierikswortel, dan kon je dat rechtzetten en dan werd het weer gezond voor ons lijf. Dat vond men wel heel veel geld waard. Daarom werd er heel veel geld betaald voor specerijen, waaronder nootmuskaat. Eerst kwam het allemaal via handel over de Middellandse Zee. Later werd dat te ingewikkeld. En toen gingen de Portugezen het uitvinden voeren om Afrika heen. En later, vanaf de 16e eeuw, de Nederlanders ook. En Jan Pieterszoon Koen die vond die nootmuskaat op de Bandeneilanden en om die handel in handen te krijgen. Want de aanwezige bevolking wilde dat ook doen met allerlei andere mensen dan de Nederlanders. En Koen die heeft het toen radicaal aangepakt. Die heeft de bevolking daar uitgemoord. Toen had hij alle nootmuskaat in handen. En die associatie die wil Amsterdam niet hebben met de straat. En dat begrijpt u? Ja, dat is. Kijk, het gaat te ver om te zeggen, nu gaan we allemaal geen nootmuskaat meer eten. Dat is een beetje onzin. Maar ik begrijp het wel. Het is een beetje vergezocht, maar oké. Okay. Ik denk dat degene die het verzonnen heeft, daar nou, misschien ook wel een momentje van trots bij heeft gehad. Van kijk, mij is dit. Ik heb die associatie gemaakt. Nou, het wordt dus de Merikswortelstraat. Welk gerecht met Merikswortel heeft jou nou het meest verrast? Verrast? Het is een klassiekertje in de Midden-Europese keuken bij vette dingen. En dan heb je het. Er is gerookte forel, een gerookte zalm, krijg je in de Midden-Europese keuken stevast met een Merikswortelcrème, waarbij aan de Merikswortel wat slagroom wordt toegevoegd om hem wat milder te maken. Dat is erg lekker. We zien het hier af en toe ook wel. Maar in, ik was in Italië, in Trieste, wat tot 150 jaar geleden in de Habsburgse sfeer zat. Dat was nog eigenlijk geen Italië. En daar zat ik in een soort snackbar, waar je allerlei soorten varkensvlees kon krijgen, gekookt, gebraden, gesmoord, al met zuurkool erbij. En dan kwam de man aan tafel, er waren toch tafeltjes, en die zeiden, gradisce un po' di crème, signori. En crème is het oude Slavische woord voor merikswortel. Dat wordt in heel Midden-Europa gebruikt, tot in Zuid-Duitsland aan toe, maar dus ook in Noord-Italië. En hij raspte dan wat verse merikswortel over mijn varkensvlees heen. En dat was heel lekker. En hier in Nederland zie je het toch relatief weinig in de restaurants, op de borden. Hoe kunnen mensen toch beginnen om die merikswortel hier in Nederland toch wat vaker te introduceren? Met welk gerecht, zo met Nederlandse gerechten, zou die goed te combineren zijn? Dat is toch die zalm weer. Ik denk gerookte zalm werkt ontzettend goed. En gerookte forel ook. Potjes met merikswortel, geraspte merikswortel, waaraan wat zuur is toegevoegd, die staan gewoon op de supermarkt. Dat is helemaal geen probleem. En verse merikswortel, die kun je kopen. Ik heb het gezien bij Turkse winkels en ook wel bij gewone groentewinkels. En je moet dat raspen. En als je nou even wacht, een minuut of 10, dan wordt het op zijn scherpst. Hartstikke lekker. Ik ga het proberen. Dank Onno Klein. Tot zover dit oog voor vrijdag. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Een hele goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van zon in de ogen, zee in het haar, varen, drijven, go with the flow, van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Data helpen je om slimmer te beleggen. En daarom heeft de Giro de afgelopen 10 jaar een schat aan data beschikbaar gemaakt. Bedrijfsprofielen, financials, ratio's, interactieve grafieken, nieuws en nog veel meer. Tap en beleg. Ons platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Ah.